بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تفسير سورة الشورى مكية. سورة الشورى مكي مكية مترمك مكة هي الصغرى. Na katika tabia ya sura za Makia huwa aya zake ni fupi, aya zake na sana huzungumza tauhidi na kufufuliwa. Sura ikiwa Makia huwa namna hiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anajua maksudio ya Hamim. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua maksudio ya harufu hizi mbili za Kiarabu, Hamim. Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Ain sin qaf, kama ya kwanza. Kadhalika, hivyo hivyo. Yuhi ilaik, anakuletea ufunuo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila alladhina min qablika, na wale walikuwa kabla yako wewe. Hivi hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamletea ufunuo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyowapelekea ufunuo wale waliotangulia. Allah Mwenyezi Mungu Al-Azizu, mshindi ambaye hashindwi. Al-Hakimu, mwingi wa hikma, anayeweka kitu sehemu inastahiki kuwekwa. Hikma zake zimefikia hadi hiyo. Lahu ma fi samawati, ni zake vilivyomo mbinguni. Wa ma fil ardhi, na vilivyomo ardhini, ndivyo yake subhanahu wa ta'ala, ni milki yake. Hakuna mtu ambaye kwamba aweza kuving'ang'ania vitu hivyo kusema kwa na mimi pia na changu hapa. Wa huwa naye Mwenyezi Mungu al-aliyyu, aliye juu, al-adhimu, mkubwa, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, kama idhavyo taja nususi nyingi sana ule ujuu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ingawaje kuna baadhi ya watu hawaelewi na hawafahamu kitu kama hicho. Takadu samawati, inakaribia mbingu. Yatafattarna, kupasuka. Baa. Min fawqihinna, kutoka juu huko. Wal malaikatu, na malaika. Yusabbihuna, wanamtakasa. Bihamdi rabbihim, kwa kumsifu mlezi wao. Wayastaghfiruna, wanamtakia msamaha. Liman fil ardhi, waliomo katika ardhi. Ala inna allaha huwa alghafuru rahim, yueni na mutanabahi ya kwamba Mwenyezi Mungu alghafuru, ni mwingi wa kusamehe. Arrahimu, ni mwingi wa kurehemu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema maneno haya kwa sababu ya yale wanayosema baadhi ya waja wake ambao ni warongo, si wa kweli, wamsingizia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni wale manasara wanaosema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto. Hili neno waliona ni dogo sana, lakini ni kubwa. Mbingu na ardhi, mbingu itakuanguka na ardhi itakupasuka kwa sababu hili neno. Walladhina ittakhadhu, na wale walojifanyia. Min dunihi, kinyume chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aulia vipenzi wajifanyia wamejifanyia vipenzi. Allahu Mwenyezi Mungu hafidhun alayhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anawakinga na anawalinda. Wa ma anta alayhim biwakil, wala hukawa hukua wewe juu yao ni mtu ambaye amedhaminiwa au kuwakilishwa kuangalia watu kama hao. Kwa sababu gani? Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mchungaji wa waja wake wote kutoka mdogo mpaka kubwa, mpaka kuwa wakati ambapo kwamba yeye alipokuwa mdogo mpaka alipokuwa na akili. Naam. Wakadhalika hivyo auha ilayka, Allah amekuletea ufunuo ewe Muhammad Qur'anan Arabiyan, hali ya kwamba ni Qur'ani inayosomwa kwa lugha ya Kiarabu. Kwa nini? Litunzira ummal qura, ili upate kuwaonya watu wanaoishi katika mama wa vitongoji. Mama wa vitongoji ni Maka. Vitongoji vyote katika ulimwengu mama yake ni Maka, ummul qura. Wa man hawlaha, na wale wanaoishi kwenye mapembezo ya Maka, yani viunga vya Maka. Watunzira yauma aljam, na waonye watu kutokamana na siku ya mkusanyiko. La raiba fiha, ambayo hapana shaka ndani yake, itakuwa tu kuna siku moja sote tutakusanya. Fi meidanin wahidin, fi anin wahidin, fi yaumin wahidin, kiwanja kimoja, wakati mmoja, siku moja, masaa anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa hivyo hivyo, itakuwa hivyo hivyo. Fariqun fil janna, kikundi katika makundi ya binadamu watakuwa wametunukiwa kuingia katika fadhila na rahma Mwenyezi Mungu ambayo ni janna. Wa fariqun, na kikundi, fi sa'iri, wataingia ndani ya moto wa jahannam, moto unaowaka, moto unaowaka vizuri sana. Walau shaa Allah, law angetaka Mwenyezi Mungu, la ja'alakum ummatan wahida, Mungu angewajalia umma mmoja, umma mmoja. Walau shaa Allah la ja'alakum ummatan wahida walakin yudkhilu man yashaa fi rahmatihi, lakini umtia Mola Subhanahu wa Ta'ala mtakaye katika rahma zake. Wadhalimuna, na madhalimu, ma lahum hawana min waliyin, kutokamana na mpenzi, wala nasirin, wala mtetezi, hawana. Ma lahum hawana min waliyin, mtetezi, wala min nasirin, min waliyin, mpenzi, wala min nasirin, wala watetezi. Amittakhadhu min duni, wamejifanyia kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala aulia vipenzi. Fallahu, Mwenyezi Mungu huwa yeye alwaliyu, ndo mpenzi, wa huwa na yeye yuhyi almauta, ndiye anayefua wafu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni mwezi. Hii ndo makta aliyo fasiri Sheikh aya hizi ambazo ni tisa. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anatupasha habari, annahu, kwamba yeye auha hadha alquran, amemfunulia Qurani hii al-azim, tukufu, ala nabi al-karim, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyemfunulia Mtume sallallahu alayhi wasallam hii Qur'ani tukufu. Kama auha ila man qablahu min al-anbiya, kama alivyopelekea wahi na ufunuo walomtangulia mtume Muhammad katika mitume alayhi msalatu wassalam, vile vile kama alivyowafanya wale ndivyo alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakukuwa kuna ziada kule wala kuna upungufu. Hawa waliletewa wahi na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kaletewa wahi. Asema fa fihi bayanun, kuna ubainifu katika aya hii na zinginezo. Fadlihi, kuna ubainifu wa fadla ya mtume sallallahu alaihi wasallam biinzali alkutubi wa irsali rusuli sabiqan wa lahiqan, yani kwa kuteremshwa vitabu na kutumwa mitume waliotangulia na wa sasa. Wote hiyo ni fadla kubwa sana ya bainisha Qur'ani mambo kama haya. Bayanu fadlihi, bainifa fadla na ubora wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam biinzali alkutub wa irsali rusul, kwa Mwenyezi Mungu kumteremshia vitabu na kutuma mitume sabiqan wa lahiqan. Au sema bayanu fadlillah, ubora wa fadla Allah kwa kuteremsha vitabu na kutuma mitume waliotangulia na yeye pia mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadan, kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa bibid'in min ar-rusul, yeye hakuwa amekuja na mambo mapya. Yeye ni mtume kama mitume waliotangulia, hakuja na mambo mapya. Al-bid'a yaani ashaul al-jadid, hakuja na kitu kipya. Na anayefanya kazi ni Allah, yeye ndiye anateremsha vitabu, ndiye anatumiza mitume waliotangulia na yeye pamoja na Muhammad, yeye ni sawa na wale mitume. Laysa bibid'in min ar-rusul, sio kwamba yeye ni mpya kaja kinamna yake kinyume na vile walivyokuja mitume alayhi msalatu wasalam. Wa anna tariqatahu, na kwamba njia ya mtume Muhammad tariqatu man qabla, ni njia ya wale walomtangulia. Ni njia ya wale walomtangulia. Njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni njia ya wale walotangulia. Hakuja na mapya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahwalahu, na hali zake mtume tunasibu ahwala man qabla, inawana moja kwa moja na hali ya mitume walikuwa kabla yake. Minal musalimin, walotumilizwa. Hana tofauti mtume sallallahu alaihi wasallam na watu kama hawa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemletea wahi na amemteremshia Qur'ani tukufu kama wale walioteremshia mitume waliotangulia katika mitume. Na hii kuna ubainifu wa fadhila ya Allah kwa kuwa kateremsha Qur'ani katuma mitume alayhi salatu wasalam waliotangulia na walioko ambao ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio wakati wake huu, sio kwamba yuko yeye. Unaona, kulingamana na hali zao, hali zake mtume inalingana na hali zao wale mitume waliotangulia. Wa majaa bihi yushabihu ma jaa bihi, kile alichokuja nacho mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inafanana moja kwa moja na kile waliokuja nacho mitume waliotangulia. Kuna tofauti? Huyu ampewa wahi na huyu ampewa wahi, huyu kapewa sharia, huyu akapewa sharia vile vile. Hakuna tofauti, hakuna tofauti. Lianna aljamia, hakika wote haku ni kweli. Wasidku, nani sanininiyo na sidku, na ni kweli. Haku ni haki mitume wote, wasidku na ni kweli, wote ni mitume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Au lianna jamia haku wasidku, yote yaloteremshwa kwa mitume ni haki na sidku na ni kweli. Wa huwa, na hiyo Qur'ani tanzilu, ni mteremsho. Man ittasafa bil uluhiyya, ya yule anayesifika kwa uungu subhanahu wa ta'ala wal izzah, na yule anayesifika kwa utukufu wal izzati al'azimati, na utukufu mkubwa sana, wal hikmati al-balighati, na hikma kubwa, al-baligha ma'na al-kabira, al-hikma al-kabira. Allah subhanahu wa ta'ala katanamsha hii Qur'ani kwa kuthibitisha ule uungu wake na utukufu wake na hikma yake kubwa. Kwa sababu ya kufanya hivyo, wana jamii al-alam, na hakika ulimwengu mzima, al-alawiyyi ya juu, wasufli na wachini, mulkuhu ni ufalme wake. Ni ufalme wa nani? Ufalme wa Allah. Watahta tadbirihi, na yuko chini ya uendeshaji wake. Man yumashi hadhihi al-ashya kullaha? Allah subhanahu wa ta'ala. Undur kaifa tatlu'u shams wa kaifa tasqutu shams wa kaifa an-nas ya'ishuna fi al-layl, halat ajiba. Zote hizo ni ufalme wake na uendeshaji wake. Tadbirihi al-qadari wa shar, ni kule uendeshaji wake wa kukadiria ulimwengu kwenda hivyo, na vile vile kukadiria kwake kisharia waja kwa hivyo. Kwa maana mna gani? Yote hayo ni yake Mwenyezi Mungu, ufalme wake subhanahu wa ta'ala. Wa anna kwa Mwenyezi Mungu al-aliyu, ndiye aliye juu, bidhatihi, kwa nafsi yake, wa kadrihi, na kwa cheo chake, wa qahrihi, na utendakazi wake subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko juu. Tusiwe wale jahmia wanaosema Mungu hayuko juu wala chini, kuliani wala kushotoni, ufahamu, mbele wala nyuma. Hadha taarifu al-adab. Sema siwe kana fikra kama hizo za watu kama hawa, nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa dhati yake yuko juu, na kwa cheo chake na utukufu wake ni ya juu, na utendakazi wake ya kutoka juu. Kila kitu akitaka yuatenda kutoka huko Allah subhanahu wa ta'ala, na yapita, wala hana shaka subhanahu wa ta'ala, wala habahatishi inakuwa habatisha Allah subhanahu wa ta'ala kabisa. Wana mnagani sasa? Al-aliyu al-azim alladhi min azamati, mola ambaye kwamba kutokamana na ukubwa wake, takadu samawatu, yakaribia mbingu, yatafattanna, kupasuka, min fawqihinna, kutoka juu. Wana mnagani ule utukufu na ukubwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mbingu ya karibia kupasuka kutoka juu, ala alamiha, kwa ukubwa wake, wa kauni haja madha, na kwa kuwa ni kitu ambacho kwamba hakina roho, hakina jamadu, ana shay'un la ruha lahu. Pamoja na hivyo inakaribia, pamoja na hivyo inakaribia kupasuka. طيب والملائكة ملائكة الكرام وتكوف المقربون ولويك وكريم خاضعون نيويني كنينيكيا نيويني كنينيكيا لعظمته وتكوفه مستكينون نيويني كذلليكا na wenye kudhalilika li'izzatihi, kwa utukufu wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mudhinuna, ni wenye kunyenyekea, birububiyatihi, ulezi wake subhanahu wa ta'ala. Adhana bimaana ataa wa qadaa, فهمت الآن؟ مذعنون. كلام في لسان الناس. يسبحون بحمد ربهم ونمتكاسا مولانا كمسيف ملازي سبحانه وتعالى دو كازياو هوا ملائكة ويعظمونه عن كل نقص ونمتكوزا منيزمك تكمانا كلا وبنقوف يعني هوا مسيف منقوف وبنقوف سبحانه وتعالى ويصفونه بكل كمال ونمسيف مولا سبحانه وتعالى وكل أكامليف وكل أكامليف كل صفة ذيز أكامليك عند من يزمونه يصفكنا تانا ويستغفرون لمن في الأرض ونمتكي أمسادة يا قسامه هاوى ونما ذنبي ولقك أرضين من يزمونه عمن كتكمان كيتو يصدر منهم إن أتكمان نواه مما لا يليق بعظمته كتند مابا بكوانبا هايلينغاني نوتكفو واكي ربهم لزواب وكبريائه نكبري شاكي الله سبحانه وتعالى مع أنه تعالى فموجنا كبيرم يزمون الغفور الرحيم نموينغو كستيري غفر بمعنى ستر ni mwingi wa kusitiri ni mwingi wa kuhurumia mwala subhanahu wa ta'ala aladhi mwala amba kwamba lawla maghfiratu law siku msamaha waki wa rahmatuhu na rahma zake la ajal khalqa bil uquba angewaletea chap chap viumbe mateso almustasilati zitakazo wangua kuanzia asli ya wale wanadamu istasala shea maana amengua kitu pamoja na mzizi wake istasala shajara istasala ashajara ni kungua kitu na mzizi wake angewamaliza kabisa lakini lau si huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala na msamaha wa Allah basi hii ardhi ingekuwa ni miti tu hakuna wanadamu ardhi hii ingekuwa ni miti tupu na mawe tu hawangeishi wanadamu lakini kwa huruma yake Allah kwa utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeombwa msamaha wanadamu anamuomba msamaha kutokana na makosa wanayotuma wanadamu hawa na yeye akasamehe subhanahu wa ta'ala وفي وصفه تعالى لكتك كمسيف مولى سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف وصفيه بعد أن ذكر بعد يكتاج أنه قمم أوحى إلى الرسل كلهم آمي وبركي يا وحي ميتومي ووتي عموما كجملة عموما شاملا كجملة وإلى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا ناكو أمتم محمد وخاص خاص بتميوت نامتم محمد خاص طيب أسمى إشارة فانا اشاره الى ان هذا القران الكريم يقول به قران تكف ان هذا القران الكريم كتك قران تكف فيه من الادله من عندك دليل والبراهين نهجة والايات نآية الداله انا تجلش الايات التي تعرفنا الداله انا تجلش على كمال الباري يو يو كمليف ومنبع الباري الخالق الباري هو الذي برأ النسمة الله سبحانه وتعالى اندي اليومبا واتو نفسه جزوت هو الباري هو الخالق سبحانه وتعالى ووصفه نكسفك الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء العظيمة وما جينا هيا ما تكوفه Al-Mujibah, majina yanayopasisha liimtilai al-qulubi, kwa kujaza nyoyo za watu min maarifati, juu ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa mahabbatihi, na kumpenda Allah, wa ta'dhimihi, na kumkuza Allah, wa ijlalihi, na kumtukuza, wa ikramihi, na kumkirimu, wa sarfi, na kumuondolea jamii anwa'i al-ubudiyyati, wa sarfi, na kumpa jamii anwa'i al-ubudiyyati, yani utumwa wote adhaira tayyi wal batina na ilofitika lahu ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutuma kila aina ni yake yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejisifu kwa majina makubwa inaopasisha nyoyo za waja Mwenyezi Mungu zijae, ijae vipi? Min maarifati, kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, utapata kabisa, na kumpenda Allah baada ya kujua wa sifa zake na majina yake na utenda kazi wake, ushafahamu. Itabidi umpende, itabidi umtafute, umjue Mola Subhanahu wa Ta'ala, mtukuze Allah Subhanahu wa Ta'ala, halafu amue uwe ni mtumwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kama walivyotangulia walotangulia. Wa anna min akbari dhulmi, hakika miongoni mwa dhulma kubwa hakuna baada yake, wa afhashu alqawli, na qawli chafu kushinda qawli zote, ittikhadhu alandadi min dunihi, ni kujifanyia wenza kinyume cha Allah. Hiyo ndio nini? Ndio dhulma kubwa. Ndio Luqman alimwambia nini mtoto wake? Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, kubwa, akbaru dhulmi ishraku billahi subhanahu wa ta'ala. Haitakani kitu kama hicho. Sasa dhulma kubwa sana kushinda dhulma zote, na maneno machafu yanayozungumzwa binadamu kushinda maneno yote, ni kule mwanadamu kujitafutia wenza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kawa huku ya mwabudu Mungu na huku anaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Laisa biyadihim nafu, wale anawashirikisha na Mwenyezi Mungu, wale andad, wenza wale hawana chochote katika mikono yao, nafu ni ya kuwanufaisha wale wanaoabudu, wala dhurun wala madhara ya kuwadhuru lao watawakhalifu, si hawa wanaoabudu sasa hawanufaishi kwa chochote, kwa kuwa wao wanawapenda na wanawaabudu wao, wala lao watamkhalifu kutomwabudu, basi hawana madhara yote watakayopata. Mfahamu, hawajazi hawapunguzi nada vitu Subhanahu wa Ta'ala. Bal huwa al-makhluq, bal hum makhluqun, bal waw miumbwa, marbubuna, muftaqiruna, muhtajuna, wanahitaji, iftaqara bimaana ihtaja, iftaqara bimaana ihtaj, taqul aftaqiru ma, mahitaji ya maji, aftaqiru asida, mahitaji ya sembe, waktu mfika ba, iftiqar huwa ihtiyaj, هو الاحتياج. انتبه لهذه الكلمات التي قد تمر بك مرة ومرتين حتى لا تكون كل ما تمر بك تكون غريبة، وهذا من المعجزات لطلبة العلم في زمننا، تمر بك غريبة، تمر بك غريبة، لا تلقفها من الأول نياك وزيامان، شوف بين بزول. نعم اللهم صل على محمد. طيب، إلى الله مفتقرون ان وين يحتاج الى الله من يزمون في جميع احوالهم كذلك حال زوجت ها يبقى بينا بعبدوا بمحتاج الى من يزمون na huyo anayeabudu kumwabudu mtu kama yeye kiumbe pia vile vile anamhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala subhanallah walihadha kwa hivyo aqabahu biqawli akaifuatilizia neno lake aqaba atba'ahu akaifuatilizia eh na ta'aka maana ni kufuatilizia mtu katika makosa aliyofanya ili umrakibishe. Kuna intakada na taakaba, vitu vile tofauti. Taakaba utafuatilia yale aliyosema, hapa umekosea, hapa umekosea, basi kubainisha ile kosa. Ama intakada unamkosoa na kumrudi. Ah, shafaham. Walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale walojifanyia kinyume cha Allah vipenzi, yatawallawnahum, wanawapenda, bilibadati, kwa kuabudu, wataati, na kuatii, kama yaabuduna Allah, kama wanavyomwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo ni shirku taswiya. Wayutiuna, huwa namtii Allah subhanahu wa ta'ala vile wanavyomtii hivi kama yaabuduna Allah wa yuti'unahu fa inna ma takhudhu al-batil, hakika wamejifanyia batil, wamejifanyia mambo ambayo kwamba ni batil. Wa laysu bi awliya, hawa si vipenzi wa Allah, hawa ambao kwamba wao wanajipendekeza kwa watu kwa kuabudiwa na kutiiwa kama Mwenyezi Mungu anavyotiiwa na kuabudiwa, wamejifanyia mambo ya batil, na hawa si vipenzi ala alhaqiqati, kweli kweli asit, hawa si vipenzi wa Mwenyezi Mungu. Wale wanajifanyia makaburi. Hata jana alikuwa anasoma kitabu nikacheka, asema kuna wengine wakiambiwa mti huu aliojemea mtume fulani, basi tayari wataanza kufanya bali kwa kumshirikisha kuegemea tu, hawajui pangine kwa dharura gani ufanya mtume ameegemea mti, basi tayari shirki. Kila ajaye naye ataegemea, atafuta nini? Tabaruk, atabaruk. Tatizo kama hili. Allahu akbar. Allah mwenye, Allahu Mwenyezi Mungu, hafidhun alaihim, ni mwenye kuwahifadhi, kuwahifadhia wao nafsi zao na mali zao na matendo yao. Yahfadhu alaihim, anawahifadhia amala matendo yao. Fayujazihim, atawalipa, bikhairiha, ya khairi kwa khairi, wa shariha, na ya shari kwa shari. Hivyo hivyo aljazau mine min jinsi al-amal, aljaza yakunu min jinsi al-amal. Wama anta alayhim biwakil, wala hukuwa wewe ewe mtume Muhammad ndiye uliowakilishiwa hawa. Tayib, fatasalu an a'malihim, ukawa ni wenye kuuliza matendo yao hawa wanafanya nini. Wa innama anta muballigh, wewe ni fikishaji tu, hakika si linginelo, wewe ni mfikishaji tu bwana, yale yanayotakana ufikishe. Adaita wadhifataka, umetekeleza kazi yako. Adaita nafalta, umetekeleza wadhifataka, amalaka, kazi yako ushafanya. Khalas, kazi yako ni kutekeleza tu na kufikisha yale yanayotakara kufikishiwa waje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara minnatahu ala rasuli, kisha akataja Mola utendaji wema wake kumtendea nani? Mtume. Manna, amemtendea wema. Si tumefasiriwa manna, amemtendea zema. Ndio lugha tuliyopata kule kwa mashehe wetu. وشفاهم مجاز خير. طيب من عنده من طيب وعلى الناس نقوات فيله فيله حيث أنزل الله وقاتي ألبوترمشا من يزمو أميتاجا متومة من يزمو ثم ذكر كتاجا منته وتنداجي ويمواك على رسولكم سمليا متومة وعلى الناس جميعا قواتوات حيث وقاتي أنزل الله ألبوترمشا من يزمو قرآن العربية قرآن كما تمشي اللغة كعرام وكما نياك لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى إلي وأوني هوات ونعيشي ماما وبتونغوجي وهي مكة المكرمة نمك حرسها الله من كل عدو وحسد نزموا عيلين يكتكمان كلا حسيدي نموف ومن حولها نوالي فيهم وأباوك فتك فيهم وفياك من قرى العرب ميونغوني ما في تنقوبي جواراب ثم يسري هذا الإنذار كيشا يلكي إبيني سارا إبيني هذا الإنذار ما أونيوهايو إلى سائر الخلق وواتوت لأن نحن قلنا سائر كم لها من المعاني أبو أحمد سائر كم لها من المعاني تذكر أبو أحمد نكلمك كم لها من المعاني هذه الكلمة سائر تدري أول حتى يعجز الشيخ سائر أسامة معنى الأول جميع ومعنى الثاني بقية أحسنت نعم معنى كوانزا جميع يعني سائر الخلق معنى واتوت جميع الخلق نعم معنى بيلي بقية يعني جاء طلبة جميعا إلا بقية فلان وفلان شفاهم زلال نعم أبو أحمد ذكرناك ثم يسري كي شيء تبيني هذا الإنذار مونيهاية إلى سائر الخلق وتوت وتنذر الناس وبتقوى ونيوات يوم الجمع سيكولي يقصنيك الذي يجمع الله به الأولين والآخرين سكام سمام سيكوما يقوم نزمة وقصنيوات وكوانزنا ومشو وتخبرهم أنه لا ريب فيه نوباشي خبر يا محمد كوان بسكيو نسيكو أم كوان بها بناشاكا دنياك وأن الخلق أنا كوان بفيهم ينقسمون وتجوانيك فيك الكسكيو فريقين ما بوت ما يلي فريق فرقة نكبوت الآن الناس يلعبون كرة فريق واحد ولا يا أم فريقين فريقين كل فرقة تكون ضد صاحبتها نهتم بهذا فريق يسمى كرسي وهذا الفريق يسمى عجلة أو يتوى تايري أو يتوى كيسي عجلة تايري لغير عجلة شفاء أو كفرة كفرة سير سو كانوا كأنه بيوسا أولئك هم الكفرة الفجرة ما كفيري هاو كفر هابا نتايري يا جاري شفام بلبزوز و أكاقاقا أكاقاقا ما بوتي مرين فريقا كيكون في الجنة واتوا بيبوني ويندا بيبوني في الساعة وفريقا كيكون وهم الذين آمنوا فريقا في الجنة كيكوني لشكونا كتكا كيبوتك تكا شكوين دا ببوننا وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين نوالي والأمين من يزمون وكا صديكيش ميتوم عليهم الصلاة والسلام وَفَرِيقًا فِي السَّعِيرِ na kikundi kingine kitakuwepo motoni. Wahum asnaful kafarati mukadhibin, na wao ni sampuli ya wale makafiri walokanusha maamrisho ya Mwenyezi Mungu na mitume yake alayhi salatu wassalam. Namna hii ndio atakavyogawanya, fariqu fil janna wa fariqu fi sa'ir. Nasallallahu alayhi wa sallam fil janna. Wa ma'a hadha, pamoja na haya, pamoja na hii, falau shaa Allah, lau Mungu angetaka, la ja'ala an-nasa, wangewafanya watu ummatan wahida, umma moja. Lau angetaka Mwenyezi Mungu tungefanywa umma moja, ala al-huda, sote juu ya uongofu. Liannahu al-qadiru, yeye ni mweza. Allah al-qadir al-mustatir, ndiye anayeweza. Alladhi la yamtani'u alayhi shay'un, hakuna kitu chochote ambacho hakiwezekani kufanyika, ambacho haiwezekani aifanye. Mwenyezi Mungu kila kitu anakiweza. Walakinahu, lakini Mwenyezi Mungu arada, ametaka, an yudkhila fi rahmatihi man yasha, lakini alifanya hivyo kukutaka kutia katika rahma zake amtakaye. Min yote dini yao ilikuwa ni moja, na ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Nuh, neno hili amesema mtume Nuh kuambia jamaa zake. Wa Hud, mtume Hud amesema kuambia jamaa zake. Wa Salih, mtume Salih aliwaambia jamaa zake. Ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Wa Shu'aib, mtume Shu'aib alizungumzia haya haya. Wa Ibrahim, na Ibrahim amezungumzia haya haya. Jami'u al-anbiya, mitume wote. Awwalu ma yaquluhu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kitu kwanza anayosema mtume. Ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Mwambia kwa yeye, jamaa zangu mpokesheni Mwenyezi Mungu, hamna Mungu mgeni. Mitume wote walisema hivyo. Walam yaqulu, hawakusema mitume, aqirru wa'tarifu bi anna Allah huwa ar-rabb. Aqirru, kirini, mukiri. Wa'tarifu, na mungame. Bi anna Allah, kwa Mwenyezi Mungu huwa ar-rabb, ni mlezi. Basi hawakuambiwa hivyo, waliambiwa ubudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, kwa sababu kusema kwamba kirini na muungame kwamba Mwenyezi Mungu ndio mlezi. Hii ni tauhidi rububia hii, liannahum kwamba mukiruna, wanakiri bi anna Allah, kwa Mwenyezi Mungu huwa ar-rabb, ndio mlezi. Walakin yaquluna, waseme ubudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Yakuluna, aseme hivi, mabuduni Mwenyezi Mungu, hamna Mungu mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mabuduni mola huyu moja. Qala Nuh alayhi salatu wasalam, amesema mtume Nuh, huwa awwalu rusul, naye ni mwanzo wa mitume. Liqaumi, kuambia watu wake, kwa kutumiliziwa watu wake. Qala ya qaumi inni lakum nadhiru mubin, enye watu. Qala, akasema ya qaumi, enye watu wangu, inni, hakika yangu mimi, lakum, kwenu nyinyi, nadhiru, ni mwonyaji, mubinu, na aliyewashi. Mimi ni mwonyaji. Na wabeni aniibudullah, mpokesheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wattaquhu, na muogope. Waatiuhu, na mutii subhanahu wa ta'ala. Fala yastahiqu al-ibadata, hakuna anayestahiki ibada illa huwa subhanahu wa ta'ala, ila yeye mola subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anastahili kuabudu, hakuna mwingine anastahili. Hivi vijiungu vidogo vidogo vilojaa katika ulimwengu wa Kiislamu, ulimwengu wa Allah subhanahu wa ta'ala, vyote havistahili, pamoja na kuwa kuna watu wanavisujudia kwa kukosa akili na kukosa maelekeo na kukosa kuelewa ule utukufu na utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kitu cha kwanza aliwaambia Nuh jamaa zake ni hiyo aya, kuanzia aya pili mpaka ya tatu. Hakuna anayestahiki kuabudiwa ila Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa qawluhu ta'ala nalaki Mwenyezi Mungu, wa qawlihi ta'ala nalaki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Na ashahukumu Mwenyezi Mungu, na ameamrisha na ameusia kwamba hakuna wa kuabudiwa ila yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Mungu ashapitisha, wa qada amehukumu rabbuka mlezi wako, alla ta'budu illa iyyahu, hakuna wa kupokishwa kwa ibada isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ai hakama, ai wasa qada bi'ana hakama min hukumu, wa amara mi'amrisha, wa wasa mi'usiya. Maana tatu ya maana ya qada, wa hadha qada'un shar'iyyun, nahi ni hukumu ya kisharia. Qada ni nini? Ni hukumu. Al qada'u huwa al hukumu. La budda an nu'mina bi qada'i llahi wa qadarihi, tuamini hukumu ya Mwenyezi Mungu na qadari yake. Qada ni hukumu. Tayib, wa laysa qada'an qadariyan, hadha qada'un shar'iyyun wa laysa qada'an shar'iyyan qadariyan, hii ni hukumu ya kisharia wala si hukumu ya kiqadar aliyokadiriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qawlu hadha huwa alladhi, hii ndio ambayo kwamba tadhamanahu qawlu la ilaha illa Allah, imekusanywa na maana neno la la ilaha illa. Maana hii ndio maana iliyokusanywa na la ilaha illa Allah. Hai hadha huwa almaana la ilaha illa Allah, hii ndio maana ya tamko hili tukufu la ilaha illa Allah, ambayo maana yake ay la maabuda bihaqin illa Allah, hakuna wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Mola subhanahu wa ta'ala. La anna al ilaha ma'nahu al ma'bud, la, kwa sababu ilaha maana yake ni mwenye kuabudiwa, waluluhiyatu na uungu maanaha al-ubudiyya, ni kuabudiwa na kupokeshwa, ni kutokamana man allaha yuallihu idha ahabba, man allaha miabudu yuallihu yuabudu idha ahabba kipenda, walmahabbatu na mapenzi hiya al-ubudiyya, ndio utumwa, unakuwa mtumwa wa Allah unapompenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hadha rabbu, huyu ni mlezi. Hadha maana la ilaha illa Allah. Awal mahabbatu hiya al-ubudiyya, mapenzi ndio utumwa huo. Hadha maana la ilaha illa Allah, ndio maana la ilaha illa Allah. Amma haulai, amma hawa, fahum wao, fayakuluna wasema maana la ilaha illa Allah, maana la ilaha illa nini? La rabba illa Allah, hakuna mlezi illa Mwenyezi Mungu. Hii ni maana la ilaha illa Allah? La, hapana mlezi illa Mwenyezi Mungu. Wa hadha kullu yaquluna yaqulu, na ili watu wote wanasema, hata almushrikuna yaquluna, hata washirikina wasema la rabba illa Allah, wasema hivi la rabba illa Allah, wasema hivi qawlu fa inna ma da'at ar-rusul umamaha ila qawli hadhihi al-kalima, hakika silinginelo wamelingania umma mitume, wamelingania mitume umma wao katika tamko hili la la ilaha illa. Mitume si mtume, mitume jamaa. Wa i'tiqadu maanaha, na kuamini maana yake, la mujarrada qawlihi, si tu kutamka bilisani kwa ulimi, la, lazima utamke ujue maana yake, ujue mambo yanachangua la ilaha illallah, nguzo zake ni ngapi, ndio hapo utakuwa muislamu wa kisasa. Lazima ipatikane, kwa sababu la ilaha illa inna ina ina nini, ina muqtadaya, ina lawazi. Ukisema la ilaha illallah, kuna mambo ya kulazimisha hili neno, أناوة لوازمها. لا إله إلا الله مقتضاها بمعنى لوازمها. لازم أصلي، لازم أمبكش من يزمونه، لازم أمكبال يمتومي، هذا مقتضى ولوازم لا إله إلا الله. كما قالوا نسمك وانبا سيسي أهل السنة وسمك وانبا لا إله إلا مانك لا معبود بحق إلا الله. حاولوا سيما لا رب إلا الله هوا نوات ومن كوين نمبالي واو نما كفيري هوانا تفوتنا وشركين. طيب أسيما ليس قولها باللسان فقد سكو تمك قولي ميتو فمجنك وهو المطلوب يتكيوى تمك، بل يجب اعتقاد معناها، بل يفاسا كويتكيد مناك لن يموي والعمل بمقتضاها نكوي فنياكازي يلي يلو لازمش وانا لا إله إلا الله. لابد بد من التلفظ بها قتمك لا إله إلا الله واعتقاد معناها نكوامين معناك بالقلب لن يموي والعمل بها نكوي فنياكازي. وأما مجرد اللفظ فلا ينفع، أما كتمكتو هينفايشي. فمن اعتقد من يؤمني أن لا إله إلا الله وما لا إله إلا الله أسمى اعتقدي وما ميمي نسمى لا إله إلا الله أنا معنى لا نعمين، ولكن أبى أن ينطق به، لكن ككتاه كتمك نعمين لكن هتاك كتمك، فهذا ليس بمسلم إسلام. كما تقولي أكسب منتو أكثبتشا أسي كان نكافير، ناكي كان أسثبتشا بيا نكافير. منتو أكسب لا لا أكسب إلا الله، أسمى لا إله، أسمى لا إلا الله بأقول تبديش نكافير، نا تبديش إلا الله أسمى لا إله نكافير فيدا فيدا نبي أنا بتوليزي الشيخ. فمن اعتقد أن لا إله إلا من يكون أمين يكون لا إله إلا الله جو ساوى يكون أمين، ولكن أبى أن ينطق بها ككتا رفض، أبى بمعنى رفض ككتا كتمك، فهذا ليس بمسلم هو اسم إسلام. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس ممن يأمرشوا كوا أوانا كفجانا نواس حتى يقول بكى وسيم لا إله إلا الله بكى وتمك تمكهيلي زوري كبسة، فلا بد أن ينطق بها. فأنا بد لازم أمتفينين أتمك لا إله إلا الله، هذا أول هي كواس. وثانيا بيل لا بد أن يعتقد معناها، فأنا بد لازم أعتقد نكوامين معناك داني أمويو، وإلا كواسيبيو يكون منافق نتكواناني منافق ويتكو منافق مدام هيتقيدي مناك لن يموه بس إنه ونافق بأنيبه. فالمنافقون يقولون ونافق وسيما لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من الناس نوا وخدراجة يمشوا كتك موت وجهنم مشوا كبش هوا إنه مدبدبين بين ذلك نصر الله السلام ونافق وهم في درك الأسفل من النار نوى تقوى كتك الطبقة يا منشو كتك موت. الدرك هو الطبقة وهي ما تسافل نسمى تيني كبسوكو كما نسمى ابن عباس. ابن عباس أسمى الدرك لأهل النار ودرجوا لأهل الجنة الدرك لأهل النار والدرج لأهل الجنة، إلا أن درجات بعضها فوق بعض ودركات بعضها فوق بعض وبعضها أسفل بعض Sifahamu? Ni waangalie vizuri sana. Asema li'annahum kwa sababu la yaqiduna maana hawaamini, maana yake ndani ya watamkatu. Watamkatu lakini maana hawaamini. Wa thalithan tatu la budda min al-amali bi muqtadaha. Ni lazima uifanyie kazi yale yalolazimishwa na la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah inaamrisha mengi. Ya kabla hujasema ulikuwa haikupasi sala, sadaka na nini kila kitu, lakini sasa ukisema la ilaha illa Allah imekupasa zote hizo. فبعد النطق بعد كتمك والاعتقاد انك امني لا بد من العمل بمقتضاه بذلك لازم يفنيه كازي ما امرش وياه وهو امرش كنني هو افراد الله جل وعلا نكمبكش من يزمون جل متكف على لجو بالعبادة وكما بدو وترك عبادة ما سواه nakuacha ibada isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu. Falaisat la ilaha illa Allah, haikuwa tamko la la ilaha illa Allah mujarrada lafdin yuqalu bilisan, ni tamko tu hutamkwa kwa ulimi. La, hai la budda utamke yarhamak Allah, ha utamke na vile vile uitakidi ndani ya nafsi yako na utendee kazi maana yake na madlul yake. Qawlu wa maanaa huwa ifradullahi bil ilahiyya wal ibada, maana yatamko hili wa ifradullah ni kumpokesha Mwenyezi Mungu bil ilahiyya wal ibada au ungu la ibada, hadha maanaha maanake, walaysa maana ifradullahi bil rububiyya, si maanake kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi kama yakulu ulama al-kalam, kama wanavyosema ulama wa falsafa. Wa man sara ala najib, na anaipita katika njia yao, haithu yakuluna, pindi wanaposema la ilaha illa Allah, yani wanamaanisha la qadira ala iktira'i illa Allah, hakuna mwenye uwezo wa kuvumbua illa Mungu. Ina maana la ilaha illa Allah kilewa la hii maana ya pili, la ilaha illa Allah wala la rabba illa Allah, si maana yake la qadira ala iktira', pia si maana yake, bali kuna maana nyingine pia wasema la hakima illa Allah, hakuna mwenye kuhukumu ila Mwenyezi Mungu, ndio maana la ilaha illa Allah. Wakasema kwa la ilaha illa Allah maana yake ni hakimia. Hisi maana la qadira, hakuna uwezo ala iktira'i, kuvumbua illa Allah lam yajid, kuvumbua ikhtara amevumbua na ibtakara pia ibtakara pia ni kuvumbua. Man awwalu man ikhtara'a Volvo, sayaratu Volvo, taban hunaka kafirun amerikiyun huwa alladhi ikhtara'a hadha. وهذا توحيد الربوبيه, نهي توحيد الربوبيه سي توحيد الالوهيه, لا قادر على اختراع الله, توحيد الربوبيه هيو بعده بكله كله وليكو كافر. قوله والنفي لما يعبد من دون الله والبراءه منه, سيما والنفي لما يعبد نكوكانا كلا كلاچوابجيوا من دونه كنيمه تشا الله walbara'atu minhu, na kujitakasa na kujitenga na kile kinachoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafyu lima yu'badu min dunillahi walbara'atu min la takfi, haitoshelezi ibadatullahi kumwabudu Mwenyezi Mungu biduni albara'ati, pasina kujiepusha na kujitakasa na vile vijungu vidogo vidogo hivyo vilivyoharibu duniani hiyo, vinabudiwa ma siwa Allah, ma siwa ambayo vinabudiwa kinyume cha Allah. La takfi haitoshelezi ibadatullahi biduni albara, kumabudu Mwenyezi Mungu pasi na kujiepusha min ibadati ma siwahu kumabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Fala yakfi aitosheleze alla yu'bada linsan, kutoabudu wa mwanadamu illa Allah, alla yu'bada siabudiwa, alla ya'budu linsanu mwanadamu asiabudu illa Allah illa Mwenyezi Mungu. Haitoshi, haitoshi. Wama dhali kwa hivyo ya la yatabarrau mima yu'badu siwahu, na akawa ya hajitengi na vinavyoabudu wa kinyume cha Allah. Wakadha hivyo hivyo la yatabarrau hajitengi min almushrikina, na washirikini vile vile. Fahadha la yakfi, hii haitoshelezi kabisa, haitoshelezi. Innama la budda an yatabarra'a min al-mushrikin, pana kitu ambacho kwamba ni pana budi ni kujitenga na washirikina, wa mimma ya'buduna min duni Allahi ta'ala, na kile wanachokiabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Jeki kama alivyosema Ibrahim alayhis salam kwambia wale jamaa haya kwamba mimi nimejitenga na nyinyi na nimekufuru hivi mnavyoviabudu. Nimejitenga, tabarratu, na hivi nimevi vikufuru. Haitoshi paka ujitenge. Sawa. Qala an ibudu Allah wajtanibu at-taghut, mumpokeshe Mwenyezi Mungu kwa ibada na mujitenge na ibada ya shaytan, ibada ya shaytan ambao masahaba baadhi yao wamefasiri at-taghuti kwa maana chat. Al-ma'na al-awwal, barak as-sanam. Maana thani, man yu'badu min duni Allah, bas wa huwa radi al-ihsan. Thalatha, معنى ثالث، إبليس هو تقول صحيح، لكن نحن فسرناه بثلاث تفسيرات. كذلك منهم، لكن ما قصدناه السحر. السحر الصحابة فسروا بأن الطاغوت هو السحر وعبادة الأصنام وأن يعبد الإنسان من دون الله وهو راضي وأبدو أمشو كلمة الله حاليكم بإيه أميريرية هي الدنين الطاغوت حيو لو تجع فيها بلال نساوة الدنين الطواغيت والأنباء ونوابدو كلمة مجزم. سورة النحل آية 36، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما بدون من يزمون ولا مسلم شركي شيئا جشوت يون نفي والإثبات. واعبدوا الله يون إثبات إلا الله، ولا تشركوا به شيئا يون نين للنفي، للنفي. النساء 36، أسيما فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها ركنان، لا إله إلا الله نا نجوز بيني النفي ككان والإثبات نكذبيش. النفي ككان لجميع ما يعبد من دون الله ذيوت بيني بين أبو عبدي وكيمة الله، والإثبات نكذبيش لعبادة الله وعبد ومن يزم موجة وأنه لا شريك له نيهانا مشريك مولا سبحانه وتعالى، هانا مشريك الله سبحانه وتعالى. قول والبراءة منه، البراءة من كل ما يعبد، كجتنجا كلا كلا تعبدوا من دون الله كجمع من يزمون كجتنجا نعم. ولا تقل ولا استسامة، فلا تقل استسامة ترك الناس على ما هم عليه، كواتواتو كواتقادي وليوناي وكاهيفي هيفيو ونوسيما هيفي كنا نجمع منو تخافون منه إخوان مسلمون وتقبلغهم وشيني وات تلت فتنة كنا أسامة Acha. Da'u nasa ala ma hum alayh. Wacheni watu katika imani zao walizonazo hivyo hivyo. Sema hii shirki hii bid'a, sasa waleta bala. Wewe ndio sasa wachanganya umma na watenganisha umma. Yaani watu wakianza kuzungumza jambo lako fungua mdomo. Zungumza. Fitna hiyo. Ikiwa ni mtu elimu yake nchache atachanganyikiwa. Mimi na astaghfirullah, na'udhu billahi an ufarriqa baina al-umma. Najikinga na Mwenyezi Mungu niwe ni moja katika kuwatenganisha umma. Mwisho utanyamaza. Ah? Tafaf. Ni hatari. Hatusemi sisi utruki nasa ala ma hum alayh. Wache watu juu ya ibada walizonazo. Kalla. Kila moja lahu dini wa dunia. Wacha. Wache watu. Hadha khatar. Wa kullu lahu qana'atu. Na kila moja ana namna fulani watoshika navyo. Al-qana'a wa al-iktifaa. Iktifaa. Kuna namna anavyotoshika navyo. Kuna namna fulani anatoshika navyo. Sasa fahadha hii ilhadu ni ukafiri, ni kupinda huko. Tuko pamoja? Ilhadu wa kufru ni kupinda na ukafiri. Wal'iyadhu billah. Mwenyezi Mungu atukinge. Hawa watu ambao kwamba fala taqul utruki nasa ala ma hum alayh kullan lahu dinu. Kila mmoja ana dini yake. Ule abudu nyoka ana dini. Ule abudu kiti ana dini. Abudu viatu yule ana dini. Yani kila mtu anapoitakidi kwamba hii ni dini, kubalini na nyinyi, mukiri kwamba hiyo nini ni dini. Ndio wakati tuna waacheni watu katika itikadi yao. Utruku nasa ala ma hum alayh hata walau kanu ala shirk wa kufr wa hata walau kanu kharij al-islam utrukuhum ala ma hum alayh. Wacheni vile walivyo watu, hata kama wameritaji wamekufuru wa wako katika kuangamia, tuache hivyo hivyo. Ndio yaingia kwenye akili hiyo, ndivyo tulivyoambiwa sisi. Hata kidogo. وهذا يخالف دعوة الرسل هنا كنا كنيومي موجة كوموجة ولنغانيزو ناني ميتومي عليهم الصلاة والسلام. أبو ميتومي عليه الصلاة والسلام والكوكي ولنغانيا واتو هاو كسيما ها واتو مسي ولنغانيا ها. ويجعل الرسل مخطئين نويا كجاليا كوما ميتومي دوني كوكوسي حيث أنهم وسبب واو yataaradhuna li aqaidi nnas, wanajitokeza kuizungumzia imani za watu. Wayamuruna munawarisha biifradi llahi bil ibada, kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ibada. Wa awalu ma yabdauna bitauhid, kitu kwanza wanaanzia mitume ni kwa tauhid. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh, ndio neno la kwanza na ndio neno la mwisho. التوحيد التوحيد أولا يا عباد الله. قولوا وهذا الأصل مسنجه لا مرية فيما تضمنه. حين شك معنى لقسان ونهي مسنجي ولا شك فيه أبنا شك. فهذا أصل عظيم هين مسنجي مكبوة إذا فهمته فين نبفهم. ونبفهم التوحيد. Umefahamu msingi mkubwa sana na umefahamu Uislamu. Qawlu wa annahu la yatimu, ya kwamba na Uislamu hautimi. Wa annahu la yatimu imanu ahadin, haitimi imani ya mtu yote. Hatta ya'lamahu, mpaka ijue. Wa yuhakikahu, na ihakikishe. Lianna okay, idha lam ya'lamu, kiwa hukujua. Yaqa wataingia fima yukhalifu, kitu ambacho kwamba kinakhalifu tauhid ya Allah. Faman jahila shay'an, mwenye kuwa mjinga na jambo. Faina yakafia, tangia katika ujinga ule. Wa kama yuqal, kama inavyosema, ta'allamtu sharra la li sharri walakin litawaqih, wa man la ya'rifu sharra min alkhairi yaqa'u fi. Ta'allamtu sharra, nimejifunza sharri, la li sharri, si kwa kutenda sharri. لا ولكن لكن للتوقيف وكجهفاذ لأحتفظ منه نمجوى شر سيكو كتند شر نمجوى شر وكجهكين شر ومن لا يعرف شر ناسيجوى شر من الخير كتكمان خير يقع فيها تتبكي كن شر والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.